तेरी तो गया मैं भी हिल हर एक मूव तेरा करता है किल और इन द प्रोसेस तू ले गई मेरा दिल प्यार दिखा दे बेबी डोंट बी मीन दिल है साफ मेरा बंदा मैं हूँ क्लीन तेरे साथ तेरी फ्रेंड्स मेरे साथ मेरा क्रू मिलके बना लेते हैं सीन कर दे गरम बेबी वातावरण तेरी मूवमेंट एसी चला दे कोई ठंडी करो ये सारी बेसमेंट बस कर बेबी अब जाने हिलेगी क्या cool it down girl cool it down cool it down cool it down girl cool it down cool it down girl cool it down cool it down cool it down cool it down girl cool it down cool it down cool it down girl cool it down cool it down girl आग लगा दे बेबी तू है डैम हॉट लड़की नहीं है बेबी तू है जैकपॉट माना हूँ दीवाना तेरा पर तेरे पीछे आऊँ ना ऐसा लड़का आई एम नॉट हो गया सब कुछ यार कंट्रोल चुप ना रहे बेबी कुछ तो बोल चूज किया है तुझे स्वैग अनुसार क्रूज करेंगे बेबी इन माय कार बेबी वी बी क्रूजिंग देख तुझको सबर में अपना लूजिंग हाँ करके बेबी दूर करो ये कंफ्यूजन कर बेबी अब जान हिलेगी क्या cool it down cool it down girl cool it down cool it down cool it down girl cool it down cool it down girl cool it down cool it down cool it down cool it down girl cool it down cool it down cool it down girl cool it down cool it down girl cool it down cool it down cool it down cool it down